Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Oktay abiniz geldi. Oktay abi. Oktay abi. Öyle desene bana. Gençlerin Oktay abisi. Çünkü yeni bir dizi var, Gece Gündüz diye biliyorsun. He. Gerçi Oktay yeni, abi mi yeni var? Dizi, yeni dediğim 13 bölüm olmuş da. Orada bir aslan abi var. Komiser. Orada da öyle sesleniyorlar. Aslan abi diye. İyi hadi ben seni yaşayayım. Oktay abi. Ya benim bir şey yapmam gerekmiyor. Sadece havaya gireceğim. Burada ondan böyle gevrek gevrek gidiyor. Tamer Karadağlı mı oynuyor? Çünkü o canlandırdığın karakteri öyle tam Tamer Karadağlı. Hayır. Neydi çocuğun adı ya? Bak çok ayıp olacak şimdi. Sarp. Sevgili Sarp oynuyor. Mükemmel bir diziymiş. Bugünden itibaren hemen torrentlerden ilk 13 bölümü indiriyorum. 14'ten itibaren televizyonda. İndir. İndir. 8'den itibaren oyunculuğu çok gelişti zaten çocuğun. Şimdi medya dünyası kaynıyor. Kaynıyor diyeceğimiz noktada mı yoksa kaynıyor mu sadece? Kaynıyor diyeceğimiz noktada. Geldi. Hakikaten. Çünkü geçen hafta konuşmuştuk. Levent Kırca'yı özledik. Burada bugün Levent Kırca olsa şu tartışmayı ne güzel ele alırdı diye. Kılıçdaroğlu-Fırat tartışmasını. Seyirci beni özledi diye açıklama geldi Levent Kırca'dan. Levent Kırca'dan. Evet. Sesimiz bir yerlere ulaşıyor galiba. Daha evet. Çok herhalde Ahmet Hakan'ın yazısı etkili olmuştur diye düşünüyorum. Hakikaten hoş bir gelişme olduğunu düşünüyorum ben bunun. Gerçi o biraz... Ama Ahmet Hakan bu konuya hiç değinmedi. Kimsenin bunu aklına bile getirmediği zamanlarda Levent Kırca modern sabahların gündeminde her zaman belli bir ağırlığa sahipti. Bu da bir gerçek. Doğru. Doğru. O yani yüzden yeri geldi ding ding ding ding ding ding ding diyerek tavrımızı, duruşumuzu belli ettik. O yüzden çok rahat üzerimize alınabiliriz abicim. Gururla üzerimize alınıyorum ben bunu. Gerçi Cennet Kültür Merkezi'nde sergileyeceği Toros Canavarı adlı oyunun provalarında söylemiş bunu ama yani tiyatro seyircisi mi, televizyon seyircisi mi? Hani ama ben evet, üzerime doğru. Üzerime düşeni yapıyorum. Bu açıklamasını veriyorum. Levent Kırca'nın feryadına yer verdik. Buyurun aynen efendim öyle. Başka. Ondan sonra bu Vural Çelik vardı biliyorsun Avrupa evet. Yakasındaki. Hı hı. Ne abiydi bu? Bir abi illa bir dizide bir oyuncu olacaksa bir abi olmak zorunda değil Oktay Bey. Gülenay ve neydi? Vuranay mı? Öyle bir şey. Ha işte o şey demişti ya. O dişi kim olduğunu anlamak için zor değil falan diye Gülse Birsel hakkına. Evet. Maalesef bir Plato yapımın başka bir dizisinde rol alacaktı. O da roketledi. Nanay Kent. Hemen sözleşmesini ne yapmışlar? İptal etmişler. Yaban için. Konuşan adama az bile. Hakikaten biraz yaban konuşmuş. Bunlar. O dişi biliyor. Ben o, kişi demiştim diye açıklamaya çalıştım. Şimdi. Ondan sonra yaban konuşan bir diğer sanatçımız Burhan Öçal. Burhan Öçal'ın doğru konuştuğunu gördük mü? Zaten... Neyse. Ya hafta sonu ben bir programda gördüm Burhan Öçal'ı. O kadar sıkıldı ki. O kadar sıkıldı ki programı neredeyse yani... İyi olmuş. Biter bitmez terk etti programı. Öyle Eden mi? Buldur. Eden bulur hakikaten. Bugüne kadar adama bakıp biz sıkıldık biraz da o sıkılsın. Bazı insanlar yani işte Burhan Öçal niye bu kadar konuşturuluyor ki? Ben efendim multi-enstrumentalistim. Darbukacısın lan. Atma yani. Darbukadan başka şeyle görmedik seni. Çalıyorsun güzel güzel. Güzel de şarkılara el atıyorsun. Tamam. Niye şey yapıyorsun yani darbukacı olmaktan utanıyorsun? Ben darbukacı olsam hiç utan. Balık Ayhan utanıyor mu? Şakır şakır çalıyor darbukasını. Multi-enstrumental. Diyet Sağlıklı Yaşam Dergisi'ne işte bak röportaj vermiş Burhan Öçal. Burhan Öçal. İşte o yüzden hata burada. Sevginizin kilolu olması sizin için ne kadar önemli diye soru sormuşlar. Tabi Burhan Öçal ne soracak ki başka? Şimdi bak ne kadar yanlış bir soru bu dergi için. Herhalde bu Diyet ve Sağlıklı Yaşam Dergisi sırım gibi insanların okuduğu bir dergi değildi. Değil tabii canım. Böyle hani öyle kilosuyla yani. Problemi olup da nasıl çıkacağım bu dünyada? Çünkü bu kilo verme de uzun bir süreç ya. Hı hı. O sürece o sürecin başında herhalde dergiye abone oluyorsun. Oradan kazanıyor dergiden. Bir şişman bir sene bir buçuk sene alıyor bunu. Sonra istediği kiloya gelince bırakıyor. Aboneliğimi iptal ediyor artık, bayiden mi almıyor ne. Ama o okuduğu süre boyunca şişman bu insan, bu belli. Ne demiş çok merak ediyorum ya. Okuyucuya direkt ne yapacaksın lan, ben şişkoyu mu dolaştıracağım yanımda mı demiş. Valla yine ters cevap vermiş hakikaten. Sevginizin kilolu olması sizin için ne kadar önemli sorusuna hiç kilolu sevgilim olmadı demiş. Manyak. Yayında manyak deyince çirkin bir şey değil mi? Hayır, manyak ya, manyak gibi çalıyor adam ya. Ha, manyak gibi çalıyor anlamında söyledim de yani hani manyak desek yani yayında mesela. Olmaz. Dişi deyince mesela. Hani ne bileyim şey olmuş ya. Evet, Plato filmle bütün dizi anlaşmaların ortadan kalktı. Ben sana yani yayında manyak dersek birine Plato film iptal eder. Artık çalışamıyoruz. Plato film cezasını verir Oktay. Bir de bu Burhan Öçal artık Türkiye'de yaşıyor değil mi? Bunu da bir kabul etsin lütfen. Texas, Kanada bilmem ne falan filan diyor ya. Hani, geçenlerde Texas'taydım yine. Falan diye böyle bir açıklamalar falan. Hani bir... Herhalde orada parfüm marfüm kadınları da sütyen alıyor. Onları satmak için bavul ticaretinden kazanıyor anladığım kadarıyla. Başka yani darbukayla olmaz bu kadar. Herhalde. Bakıyorum takımlara falan. Trilyonluk takımlar giriyor yani bu. Herhalde bavul ticareti çünkü çok geziyorsa. Bir de giriş çıkış yapmak zorunda. Ülkeye giriş çıkış yapmak zorunda herhalde ondan. Oktay anladığım kadarıyla gündem kayni. Kayni kayni. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir senin planlarını bozduk, özür dileriz yayına girerek ama. Ne yapacaksın, top oynamaya mı çıkıyorsun dışarı? Benim de arkadaşları bakıp gelecektim. Okula mı gidecektim? Valla salça ekmek alıyor konumuna düştük ya, çok acıktım ya. E abi siz hiç konuşmadınız mı? Ben dedim adama. Flaş gelişme olarak başladı bu gün. Neyse güzel oldu, hadi bakalım hayırlısı olsun, günaydın. Günaydın. Buyursunlar efendim. Size biraz gribal sesimle biraz özür dilerim. Biraz erotik. Hala mı? Toparlayamadım kendimi. Hala toparlayamadım. Yok ya, bu adam düzenli olarak hasta oluyor. Yani düzenli olarak saç tıraşı olmasının yanında bir özelliği daha var. Hasta oluyorsun abi. Bize öyle öğretildi. Bize küçükken öyle öğretildi. Beyefendi çocuk ayda bir kez en az hasta olur. Küçükken çok şeyini yedim, ekmeğini yedim de. O zaman bu yıl stüdyoları değiştirin. Ben hasta adam istemiyorum yanımda. Nasıl hasta yani? Adam mı? Ya ben yani... Sana artık kusura bakma ama hasta adam gözüyle bakıyor Fahir ve ben eve mikrop taşımayacağım bu sene. Yani ne mikrobu ya? Ben gecenin mikrobu... köründe hastanelere gidiyoruz sonra. Ne zaman gittiniz? Geçen senemiz hastanelerde geçti. Ateş bilmem ne falan filan. Kendimizle ilgili değil. Kendimiz zıbarıp yatıyoruz da çocuk için. Canım sizin çocuk da ne tahmin edin? Senin sorumsuzluğun yüzünden ben geceleri şehirlerde dolaşamam. Maske yani gibi. Aranızı bozmak gibi olmasın. Bir yandan da... Bak Oktay'a domuz gibi. Ali her hasta olduğunda bu Fahir'in... dili resmen sokuyor sizi. Farkında mı sonra? Farkında. Bakamıyorlar çocuğa. Çocuğa bakamıyorlar. Yalnız diye. Bir şey söyleyeceğim. Hani kavga edeceksiniz, bunu da göz önünde bulundurun diye. 10-15 yıl sonra bana çok teşekkür edeceksiniz. Şimdi bu lafları söylüyorsun ama o çocuk ondan ne sonra... Ne konuda teşekkür edeceğim? O işte böyle bizim çivileme diye tabir ettiğimiz şekilde yetiştiriyoruz o çocuğu. O çocuk her şeye dirençli artık. Bırak onu doğada tek başına bırak. Sizi bile doyurur, öyle söyleyeyim. Yarın öbür gün ıssız bir adaya gitseniz. Bunu sadece bana mikrop taşıyarak mı gerçekleştirdin? Yani belki şu anda mikrop taşıyarak yapıyorum ama yarın öbür gün gerçekten teşekkür ederim. Ben bunları duymamış kabul ediyorum. Bir fevri bir hareket olarak, fevri bir serzeniş olarak kabul ediyorum. Teşekkür ederim Oktay'cığım, sağ ol. Ben teşekkür ederim, ben üzerime düşeni yaptım. Evet, neler var neler yok diyoruz, buyursunlar. Şimdi bir haber var, ben onu bir vereyim de bir rahatlayalım. Evet. Bir rahatlayalım. AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın oğlu sünnet oldu. Nihayet. Kaç yaşında oldu? Hafta sonunda. Biraz bir enteresan bir... Bunun bir de okullar açılma... Okullar kapandıktan sonra yapılmaz mı? Benim sünnetimin üstünden bayağı bir geçti de. Benim çok yakın ben ya. Ben az çok hatırlıyorum bazı şeyleri. Ben hepsini çok net hatırlıyorum. Hatta öyle söyleyeyim. Dün gibi. Hayır... neredeyse Modern Sabahlar 10. yılına giriyor. Ve tamam sen sünnet mi açtın? Ben sünnet konusunu açtım mı? Bir sen ben açtım sünnet konusunu. Kavga etmeyin ya. Her yıl 3 defa senin sünnetinin geç yapılması gündeme geliyor. Neden? ben de yani başka radyo programları dinliyorum. Kimse dönüp sünnetinin geç şey yapıldığını ama. Mi? Bu senin içine oturmuş bir şey midir? Gurur duyduğun bir şey midir? Burada annene mi mesaj veriyorsun bana niye sahip çıkmadınız diye. Bir şey söyleyebilir mi? Bak siz küçüktünüz hatırlamıyorsunuz. Yo ben... hatırlıyorum ben ya. Nasıl hatırlarsın? Çok net hatırlıyorum abi. Ya tamam senin. Makası bile hatırlıyorum. Ya sen anca o kadar hatırlarsın. Ben sana ne detaylar versem ben onları ben roman yazacak düzeydeyim ya. Sünnetim diye bir kitap yazacağım yani. Yaz da bir kurtulalım hakikaten. Bir yaz da kurtulalım. Valla güzel de fikirmiş sünnetim. Onu daha değişik bir şey yapmak lazım. Daha farklı. Kapağını tarzları. Düşün sen. Kapağını ben düşün. O sırada haber vereyim. Sen kapağını düşün. Tamam. Sırtını da düşün ama. Ben da düşün. Ayraç olarak düşünüyorum. Bir şeyler düşünüyorum yani şu an. Sen onları bir düşün. Şimdi 5 yaşındaki Mehmet kardeşimizin sünnet düğünü gerçekleşti. Ama biraz bir şaşalı bir sünnet düğünü olduğu için hani bir şu haberi verelim dedik. Hatırlıyor musunuz Hasan Kara'yı, AKP milletvekili? Hayır. Hatırlıyorum. Ben biraz hatırlatayım. Zinanın suç olarak ceza kanununa girmesi isteğiyle. Geçen dönemde milletvekiliydi. Tabii tabii, iki dönemdir milletvekili. Ondan sonra işte bu ilk kıvılcımı yakan kişi olarak bahsediliyor. Ondan sonra 2006 yılında da haçtan döndükten sonra 60 litre zemzem suyunu Kilis şehir su şebekesine karıştırıp herkese otomatikman içirmiş sayılır diyerek. İşte o. Hatırladınız mı? Ben böyle bir şey duymamıştım ya. Nasıl duymadın canım? Abi konuştuk bile bunu ya 2006'da. Yani şimdi hani bir noktaya kadar suyu karıştırma ne seyrelterek az da olsa gene sevaptır nasıl yani? Kutsal damacana gibi düşün işte ya. Yani bir ya. Şehir suyunu yani bu onu birisi şey demiyor, onun bir kısmı da sifona gidiyor falan demiyorlar. Yani bunları düşünmedi mi? Hayır, zaten gitse ne oldu? O 60 litre zemzem suyu kalır mı kalmaz mı o da belli değil. 60 litre hani... nasıl şey yaptığı da önemli, karıştırdığı da önemli. Ha ne bileyim, böyle şehrin çınarı olur da bir tane ona, hani ben şimdi gene sembolik olarak düşünüyorum. Çok yabancısı olmama rağmen bu yaklaşımların da hani o çınar ağacına dökse ne, oraya döktü onun yapraklarıyla bütün şehrimize yayıldı falan. Sen yine çok yani bir romantik şehir, bir romantik düşünüyorsun. Bir ya da dökmedi, nokta bu ha. Ya da dökmedi, yalan söylüyor. Bana mantıklı gelen bu. Döktüm diye yalan söylüyor. Nereye gitti o 60 litre zemzem suyu? Lak lak lak lak lak lak. 60 litre zemzem suyu ne demek biliyor musun? Bir haftada gider. 3 bidon. Ha? Abi 3 bidon da zemzem suyu dediğin hadise susadığın zaman içilen bir su değil ki Türkiye'de. 3 bidon getiriyorsa içmiştir canım. Onlar yakınlarına dağıtmıştır. Şey, yani 3 damacana ya şey işte 19 litrelik bu evimize söylediğimiz sular. Oradan ben hesabı kolay. Ege Kayacan'dan hayat bilgisi. Hayat bilgisi. Aklınızda olsun. Bu evimize söylediğimiz damacana kaç litreydi? 19 litre. 19 litre. İşte 3 evet. Damacana su yani. Onu 3 damacana suyla. Hangi şehrin? Kilis. Kilis'in acaba Kilis'te az mı su kullanılıyor? Yo bayağı. 3 damacana ile dönüyorsa şehir yani o da değildir de. Ya seyreltiyorsun işte. Seyreltik. Yani orada zemzem suyunun şehir şebekesine karışmasının verdiği ne olur? Manevi, tatlı bir hava. Manevi tatlı bir hava. Şey. Tatmin. Belediye başkanı olsa gene şeydi. Hizmet olarak hakikaten büyük tartışılacak bir hizmetti. Periş hayvan yerine bir zemzem suyuyla şehrimizi donattık falan derdi de. Şimdi sünnette var mı şov? Şimdi sünnet zaten başlı başına şov. Ama yani hani bu haberi verelim de herkesin haberi olsun. Çünkü yalnız 5 yaşındaysa oğlu, bizim zamanında burada bir teorimiz vardı hatırlarsınız. Bizde milletvekilleri milletvekili olup da siyasi hayata girdikten sonra tamamen cinsel hayatları kesiliyor. Tamamen artık bunları düşünemeyeyim. Düşünemem, halkımla uğraşıyorum, memleket işleriyle uğraşıyorum falan havasına giriyorlar demiştik. 5 yaşında bir çocuk için. Demek ki ikinci dönemse doğru. Yani insanlığını devam ettirmiş şey, hayatın normal hayatına devam etmiş. Sadece bir milletvekili olmamış. Buradan da tebrik ediyoruz kendisini. Rahat rahat şey diyemeyiz. Daha bence toparlayın. En sonda yani tebriklerinizi en sonda. En sonda tekrar. Evet. Şimdi medya işte gitmiş oraya bu sünnet düğününden görüntüler almak için, gazeteciler, televizyonlar falan. Bütün kasetler toplanıyor düğünden sonra. Ne kasetleri? İşte efendim çekilen kasetler, fotoğraflar evet. Falan. Bunlar toplanmış çünkü bir basın merkezi oluşturulmuş anladığım kadarıyla. Görüntü alınması çok istenmiyormuş bir yandan. Şimdi nerede yapılmış diye soracaksınız. Çünkü sünnet düğünü deyince hani ilk akla gelen nerede yapılmış? Kilis'te mi yapılmış? Doğru, bravo. Kilis'te toprak saha varmış bu futbol oynanan. Evet. Oraya mıcır dökülüp. Stad falan mı demek ya? Stadyum. Bildiğimiz stadyum. Mıcır dökülüp parke taşı döşenmiş. Ondan sonra ve orada tamamen oraya açık. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın. Ertesi gün peki maç yapılmış mı mıcırın üstünde? Hayır, ne mıcırı? Şey mıcır. Dökmüşler. Üstüne parke döşemişler. Taşın üstünde şey kilitli taşlar olur ya böyle parke. Şey onlardan. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın kirve olduğu bir sünnet turu. Ve 2000 konuk ağırlanmış. Ne güzel. böyle bir güzel takı yapmıştır o düğün. İşte o yüzden galiba şey yaptı herhalde. Toplandı bir yandan. O yüzden yani hani duymazsınız, görmezseniz bilmiyor demeyin kendinize, bunu da vermiş olalım. Peki efendim. Şöyle teşekkür ederim. O kasetler neden toplandı belli. Yarın öbür gün o çocuk büyüyecek, halka kalacak. Hanginizin öyle fotoğrafı var? Şimdi sen hani yakın akraba makraba olsa nasıl çekmesi gerektiğini bilir de öyle şimdi 30 yaşına gelirsin böyle şey fotoğrafında sağda solda dolaşsın, istemez adamın ne olacağı belli doğru, değil ki. Doğru, hakikaten de sünnet fotoğrafı aile içinde kalacak. Belki siyasetle uğraşacak o da şimdi yarın öbür gün, affedersin. Cık, olacak iş değil, doğru. Şehir şebekesine atmışlar zaten sünnet ettikten sonra. Orada adet öyleymiş herhalde. Pilava konulur benim bildiğim, şehir pilavına konması gerekiyordu. Şehir pilavına pipi karıştırıldı. Buyurun efendim. 2000 kişilik pilav da ne pilav olur ha? Hakikaten ay, yaman pilavdır o. İngiltere'de kaynıyor bu arada. İngiltere'de yeni yasa çıktı. Bundan sonra bütün İngilizlerin cepi dinlenecek. Bütün elektronik postalarında hepsi, bir tanesi mesela oraya CC kısmı var ya. Evet. Bir tanesi o bütün mesela bir elektronik posta atıyorsa uğraştırmayın demişler, hepsini şey yapmayalım, araştırmayalım. Oraya CC'leyin, bir tane de ana merkeze CC'leyin. Ha. Yani böylece hiçbir ama sıkıntı yaratmayacak. Kontör düşecek mi İngiliz'den? Ben İngiliz'in kontörünün derdine düşmek istemiyorum burada. Hocam, ama. Hocam kontör derken? Yani İngiliz şimdi hem istihbarata hem sana, ben şimdi sana bir mesaj atıyorum. Bir kopyada istihbarat teşkilatına düşer tabii canım. Atacağım. MI6'e mi atacağım? Nereye atacağım? Ya bulunduğun semte göre. Eğer mesela şeyin üzerindeysen, Londra üstü, üstündeysen MI6 MI5. Ama onlar zaten hepsi zaten şeyde toplanıyor, sarayda toplanıyor. Koca saray ne yapacağım demiş kraliçe. Başka bir kurum bilmem ben İngiltere ile ilgili ne kadar önce. Olur mu canım? Bir de şeyi biliyorum. İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı. Ha, İçişleri Bakanlığı var. Scotland Yard var. Ha, Scotland Yard. Şimdi bütün telefon görüşmeleri, elektronik postalar, doğru şeyler, senin dediğin, ben elektronik posta deyince kontörle ne alakası var dedim ama senin dediğin mesajlar herhalde mesajlar. Gibi. Mesajlar da aynı şekilde yapacak. Doğru, ücretsiz mesajlarmış aynı şekilde. 12 milyar sterlin para ayırmışlar bu iş için. Güzelce mi demişler, toparlayın, herkesin telefonunda dinleyeceğiz. Ay sonunda dökümlerini çıkaracağız. Kimin ne gerekli cezası varsa ay başında. Bir ayın, yani atıyorum mesela şimdi Ekim ayındayız, başındayız, ilk hafta bayram tatili girdi. Bu pazartesi herkes gerekli cezai işlemleri uygulanacak. Kimler işte efendim, siz şu suç örgütüne üyesiniz mesela, orada da bana bir şey söyle mesela. Suç örgütü mü? Suç örgütü. IRA. Ha, IRA mesela, bak IRA, sözde IRA ya da öyle bir şey neyse artık, oraya tık alıyorlar, götürüyorlar onları oraya. Efendim işte, sizin ne suçunuz var? Efendim sizi de alalım, biraz gözaltına alalım. Sizi kraliçe çağırıyor. Ha, El-Kaideciler şu tarafta. Kraliçe sizi çağırıyor. Ha, çok kraliçe güzel. Konuşarak mı çözecekmiş meseleleri? Herhalde mesajlarda erotik bir şeyler mi geçmiş, ne olduysa ben de tam bilmiyorum tabii. Benim anlamadım, bu şimdi telefon dinleme, telefonun icadından hemen sonra gelmiş bir olaydır herhalde. Grand ondan önce diyorlar. Yani bu yazışmaları, mektupları açarak falan böyle takip diye bir şey var mıydı? Yok, şüphelenilen ya. Adamları mesela, bu adam kimle mektup taşıyor falan diye. Ben size söyleyeyim, tamamen elçi, şerefsiz elçilik teknolojisi. Yani elçiye zeval olmaz deniyor ya. Evet. O tamamen elçinin, o arada getir, haber getirip götüren adamın bir şeylerden, başka bir şeylerden daha sıyrılması için uydurulan bir laf. Yani satın alınıyor işte o elçi. Yani mesela ne sen, elçiden bahsediyorsun? Ben postacı diyorum, sen elçi diyorsun ya. O ta biraz daha öncesine gitti. Abi postayla gitti. Gönderilmez ki bu tür stratejik haberler. Benim dediğim halkla ilgili olan ya. Sıradan adamın şeyi. Mesela birisinden şüpheleniliyor. Bu adam kesin bir işler çeviriyor dedi. Tamam, o adamın mektup... Elçiyle abi. O adamın mektuplarını şey yapmıyorlar mı? Açmıyorlar mı böyle yavaş yavaş sonra tekrar? Çünkü o zamanlar... Nasıl yavaş yavaş? Buharda mı? Ya bir zamanlar zarfları size ilkokulda öğretilmedi mi? Sayın Fahir Öğünç, evet, diye yazıyorum adresini giden kısmında. Bir de gönderenini yazmıyor muydum oraya? Arka tarafına, evet. Niye yazıyorsun göndereni? Sanki içini açınca anlamayacak mı adam? Tipine bakıp açmıyor mu adam zarfları? Ama doğru. Demek ki oradan, aa bak gönderen Ege Kayacan, bu adam şüpheli, açalım bunu okuyalım diye. De aslında sen kuzu gibi orada istihbarat teşkilatına abi çalışmışsın. Abi milyonlarca zarf var, onların her biri açılır mı ya? Milyonlarca telefon dinleniyor ya. O elektronik ortam. Elektronik oktay. Zarfı tek tek. O ne kadar zahmetli bir iş o zarfı. Oradan bakıyor şey canım, güneşe tutacak, şey yapacak. Ağır mı? Bilmem ne mi? Şüpheli. Para var mı içinde? Hep bunlar doğru söylüyor ha. Ben bundan sonra hayatta zaten mektup yazmıyorum kimseye ama bundan sonra şey yapacağım valla. Gönderen kısmına ismimi yazmıyorum. Bu da en son ne zaman mektup gönderdin Ege'ciğim? Bak 19 litre o da macanı var. Ben cevap vereyim bu soruya. Evet. Yerine. Askerde. O, yok askerden sonra göndermiş. Gönderdi mi? Şimdir. Kimle mektup açıyordu? İngiltere'deki Penfriend'inle mi? Hatırlamıyorum ama yazmışımdır herhalde. Çünkü ben öyle değişik kurumlara falan yazarım. Cumhurbaşkanlığına yazmışımdır, başbakanlığa yazmışım. Oralara yazınca cevap geliyormuş. Sizin haberiniz var mıydı? Evet. Kesin yani cevap gelmek zorundaymış zaten. Bir yazan da bir başbakanlıktan, cumhurbaşkanlığından ama oralara yazmak için bildiğim kadarıyla emekli olman lazım. Yani hani emekli olursan tabii daha çabuk geliyorum cevap da. Çünkü ilk başta kendini tanıtırken mesela ben emekli falan filan bir şey. Şimdi sen ben kendini tanıtacak da. Olsan ne diye tanıtacaksın? Ha, evet. Kimsin tanıtacak sen? Şey adama derler vatandaş. Ki kimsin sen? Vatandaş ama öyle, nasıl bir? O tip kurumlarda vatandaş deyince yer yerinden oynaması gerekir. Benim sade vatandaş mı? Sade, bu mektubu size sade bir vatandaş olarak yazıyorum. Sade o dedin sade. Sade olmayan canım. Halim de o kadar pek bir şey değil zaten. Bir şey sorabilir miyim? Şu yaşıma geldim olabildiğim tek şey sade vatandaş. Öyle yazacağım. Sade vatandaş. Yani sade kahve diye bir şey vardır da. Evet. O sadece vatandaş olabilir mi de o da daha kısaltılmış olsun diye sade vatandaş değil. Ben sadece vatandaşım. Yani bunu sadece vatandaş olarak. Sade vatandaş ne demek? Ben birer kakao. Ne o? Öyle bir şey değil. Yani sade... sade vatandaşsın tabii. Yani mesela senin bir titrin de olur. Mesela şimdi... teorik olarak Genelkurmay Başkanı'nın da sade Cumhurbaşkanı'na vatandaş. Benim gibi mektup yazma hakkı var ama Genelkurmay Başkanı diye yazınca muhtıra diyorlar ona. Efendim Genelkurmay Başkanlığı'nı bir tarafa bırakarak sade bir vatandaş olarak ya ben diye okuyabiliyorsun rahat rahat. Bundan çok uzun zaman önce değil. Yani çok yakın zaman önce. Hayır canım, Başbakan Erdoğan bu tartışmayı çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Hatırlamıyor musunuz? Şapka meselesi. Başbakan şapkam işte. Doğru. Sivil vatandaş şapkam, siyasetçi iş adamı öyle konuşun abi. Şapkayla yani konuşacaksın. Vatandaş şapkanı çıkaracaksın, onu yazacaksın. Çıkaracaksın onu, radyocu Fahir Öğünç şapkanı. Tak, onu yaz. Ben, radyocu şapkam o en son bana hediye edilen kasket tipi olan. Öyle şapka değil Fahir. Gerçek bir şapka yok ya. Ben. Benim bir tane kasketim var. Onu her şeye de onu, radyoya da onu giyiyorum. Senaryoya da onu takıyorum. İşte yazın hiç takmadım mesela. Yazın sade vatandaş mı? Her yere farklı şapkanın olması lazım. Sade vatandaşlık şapkan da olması lazım. Sade vatandaş şapkan mesela. Şapka derken tayyöre uygun bir şapka mı? Artık o şey artı puan verir eğer uygunsa. Ama olmasa da biraz daha. Ten kahverengi var mesela. O öbür şey takımla çok güzel takımla uyuyor. Takımla oluyor mesela. Takımla evet, güzel uyuyor da olabilir. Başka kışa. Mesela kiracı şapkası atıyorum. Yani normal hayat içinde de uygulayabilirsin onu. Ben yazacağım. Sade vatandaş olarak mı radyocu olarak mı yazsam bilmiyorum. Bunu biz Dear Sir diye başladığımıza mı başlıyoruz yoksa Sayın Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanlığına sayın. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı muhatap kim? Abdullah Gül diye. Cumhurbaşkanlığı makamına yazacaksın. Herhalde Cumhurbaşkanlığına yazarken muhatap kim olabilir? Kim olabilir? Cumhurbaşkanı olacak. İşte kim olacak? Hayır şey diye mi yazıyorsun? Sayın Cumhurbaşkanlığı makamına. Tabii işte. Tabii öyle yazacaksın. TC Cumhurbaşkanlığı hayır, makamına. Hayır sayın yetkili diye mi yazacağım? Efedersiniz. Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanım yazabilirsin. Sayın Abdullah Gül yazabilir. Başkanı hiç de yazmadığım için daha önce bilmiyorum da herhalde şey olmaz. Hayatını bitiren bir... Sen niye Cumhurbaşkanlığı ile başlıyorsun bir? Hani şimdi başbakan biraz muhtarlıktan sinirli, başka yani. Hani ters, Abdullah Gül biraz şey gibi hani biraz böyle biraz daha munis gibi gözüküyor. Böyle güler yüzü. Ya bir şey yazacak. Kaç tane mektup yazabilir insan hayatında? En tepeden yapalım işte. Ha en üst mertebeden yapalım diye şey yaptın. Tamam. Hayır ben dedim mizaca göre mi yazıyorsun? Ha? Mizaca göre yazsam Süleyman Demirel'e yazarım o zaman. O, belki bir esprili cevap gelir diye. Ha, tamam abi bana uyar. Benim için fark etmez. Sonuçta elçiye zeval olmaz. Bir de mizaca göre yazmanın sonu yok. Mehmet Ali Erbil'e falan da yazılıyor. Hakikaten. Makam diyorum Oktay aşk olsun. Ben mektuplarımla gündeme gelmek istiyorum. Ege Kayacan'dan ve de aynı mektubu basına sızdıracağım. Saçmalama ne olur. Gerçekten. Saçmalama ne olur. Buyurun efendim. Ya işte böyle bütün... Nerede kaldı? Mektup dinlenmesinde kalmıştık en son. İngiltere'de bak en İngiltere'de... Her şey dinlenecek. Her şey dinlenecek. Dakikada 1800 SMS. Gidiyor. Tabii. MI5, efendim İçişleri Bakanlığı, efendim söyleyeyim Kraliçe, Scotland Yard. Hepsine aynı anda mı gidiyormuş? Manchester United Futbol Kulübü, efendime söyleyeyim Abramovich hepsi falan bunların hepsi sistemin içinde. Haberiniz olsun ona göre söylüyorum. Korkunç bir tezgah. Tıkır tıkır çalışıyor vallahi. Biz de gereken önlemleri alacak gibi sevgili dinleyiciler. Bizdeki günlerde şu şarkıyı dinleyelim. Bir durumu değerlendirelim sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. dalga geçiyor. Buyursunlar efendim. Diplomasi diplomasi dünya. Turumuzda evet, bugün Avusturya'dayız. Avusturya'da kim? Acı vatan Avusturya. Acı vatan Avusturya'nın ırkçı lideri Strache. Biliyorsunuz aşırı sağ. Öyle diyor. Strache. Irkçı lider deniyor. Şöyle demiş, hemen bu cümlesini verelim geçelim bir başka haberimize. Nazi değilim, kebap severim. Yani yarın bir gün gelirse buradan kayıtlara geçiyoruz. Adama ne edeceğimiz doğru. Hani yayınlarımız dinleniyor ya. Ha. Bizim haberimiz yokken yayınlarımız dinleniyor ya. Hani ne bileyim. Nazi değilim, kebap severim şey olmasın. Şifre gibi ya bu. Ayşe şeye çıktı. Ali ırk çıktı. Dışından olanları kebap olarak severim gibi böyle bir. Ha. Mesaj, hani seçmenine öyle bir mesaj veriyor musun? Bana da şifre gibi gelmişti ama. Seçmeni. Kebap severim, hemen Türklerin dükkanlarını yakmaya başlayalım gibi. Yani öyle bir şeye geldi vallahi. Öyle bir zaten açıklamanın devamı da var. Tatsız. Ne? Nasıl? Yani öyle tatsız bir, hiç öyle açıklama bir, öyle oldu. Konuşmuş yani de. Kebap sevmesi açısından da yani takdir güzel, bir, güzel de bir yönü var. Anladığımız kadarıyla. E tabi bir şey salt kötü olamaz adam. Ve bir taraftan da kebap severek kendini sempatik göstermeye çalışıyor. Güzel. Buyurun. Kebap seven herkes sempatik olsaydı. Bu ne ya? Kebap seven adam kebap seven adama sempati duymak. Hava alan adama. Yani hava aldığı sürece gene tutulacak bir tarafı var. Aynen. Ama kebap seven şimdi gerçekten bir kebap seviyorsa. Ne yiyecekti? Başka ne yiyecekti? Avusturya'da yıllarca kaldı bizim işte doktor şinitsel, Erdal Bey. Şinitsel. Avusturya usulü şinitsel. Erdal var ya. Doktor Erdal Bey. Erdal. O da geldi şey demiş işte ilk döner yediğinde. Avusturya'da yani neydi? Ha şöyle bir lafı vardı. Viyana'daki döneri hiçbir yerde bulamadım diye bir şey vardı yani. Avrupa döneri daha bile güzelmiş. Daha kaliteli. Avrupa standartlarında yaptı adamlar çünkü döneri. Adam tabii ki hastası olacak orada kebabın. Kim bilir ne kebap yiyorlardır Avrupa'da be. Viyana usulü müydü şinitsel hakikaten? Ya ne bileyim ya, Viyana usulü şinitsel diye mi? Biliyorum benim. Benim öyle bildiğim bir o var Viyana ile ilgili. Öyle pudra. Tabii ki. Şeyde öyle şey una batırmış. Bir de üstüne limon sürüyorlar. Onu da anlamışım ya, niye limon sürülür mü? O limon balığa sürülür. Limon sıkılır benim bildiğim zaten her şeyden. Bunlar sürüyorlar, çok rezillik. Peki o zaman sizi madem yurt dışına çıkmışken gezdireyim. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin müzisyen eşi diye geçiyor artık Carla. Adilen. Kısaraya bir gitarım ve kedim geldim demiş. İşte bir katıldı. Ha, katıldığı program da öyle laletten de bir program değil. Ben sana söyleyeyim. Hangi çok... programı nerede katılmış Fahir? Wetten Das hatırlarsın. Ha, var mısın yok musun? Ha, iddiaya var mısın programına katıldı. Eski muhtel ama artık yeni sanatçı müzisyen Carla Burini müzikten bahsetti. Birkaç tane şarkı söyledi. Ne güzel. Ondan güzel. Sonra demişler sarayda nasıl geçiriyorsunuz günlerinizi? Müzik, kedileri ve Sarkozy. Benim bu üçü daha vazgeçmiyorum. Bazen üçü bir arada demiş. Oh, hadi seyirciler gelmiş. Çünkü birkaç tane de pozu var eskilerden. Git cello ile çekim, gitarla mı çekilmişti? Tamamen çıplak Carla Bruni. Hı. Elinde bir tane gitar. Gitarı böyle... ama cello gibi tutmuş. Bir de kedi görünüyor gitarın altından galiba. Evet. Kedi mi öldü? Kedi mi gözüküyor artık, ne gözüküyor? Kedidir o kedi. Evet. Gitarı. Sarkozy falan fıstık güzel geçiriyoruz demişler ya. Saray dediğiniz de o kadar şey değil demiş. Matap bir şey değil demiş. Ay, ay. Eski zaten demiş. Esprisi o diyorlar ama bence bayağı eski demiş. Kokuyor. Küçük kokuyor. Tesisat eski demiş. Evet ya, çamur gibi soğukum. Bir duş alacağız diyormuş Sarkozy ile. Bir açıyoruz musluğu. Resmen kahverengi akıyor ya. Sarayları yarıştırıyor mudur acaba mesela İngiltere ile Fransa? Hiç şey yani işte onların etmez. Sarayı bizim sarayımız böyle falan. Fransa'nın falan sarayları. Yani şimdi şöyle bir durum var. İngiltere'de saray tabii onların kendi malı olduğunda. Burada kiralık lojman gibi düşün Fransa sarayı. Olsun yine de oturuyor ya. Yani lojman sana derseler oturmayacak. Hakikaten bundan önceki Jacques Chirac boya bile yaptırmadan çıkmış. Yani yapsın diye gelecek oturacak adam yapsın falan demiş. O yüzden hatta böyle çakıyla şey... her tarafa yazmış Jacques diye. Her ama tarafa. O dönemin tuvaletlere beton dökmüş ya, çıkarıyorlar bunu diye. O dönemin parasıyla kaç para deposusu işte içeride kaldı. Vermediler Chirac'ın. Evet, seçimleri kazansaydın falan demişler öyle bir şey. Çünkü orada galiba bir baraj varmış. Onu aşarsan oradan depozitonu mu alıyormuşsun? O tür bir şey, ona göre veriyorlar parayı. Ama şeymiş mesela. Bakıyorum hepimiz bu konuda bilgi, son derece bilgiliyiz. İyi ya. Buckingham Sarayı'nda onlar kendi şeyimiz bakacağız falan demişler. Yani yani öbür gün başka saraya geçersek, Windsor'a geçersek falan da burayı yüksek paraya kiraya veririz diye düşünmüşler. İyi düşünmüşler canım. Onlar da daha iyi kiracı mı bulacaklar? Tabii doğru canım. Kraliçeden daha iyi kiracı. Ben düşünmek dahi istemiyorum. Evet. Mutlu evlilik için son formül diye bundan uyduruk bir formül var. Dilerseniz onu vereyim. Hemen alalım. Şöyle demişler. Mutlu çift üzerine yapılan araştırmaya göre evlilikte mutluluğun formülü şu. Ayda 3 romantik jest. Yaz. Bir canım. Bir. Bir dakika ben yazayım. Ayda 3 romantik jest. Benim 4 tane romantik jestim vardır ayda. Bir dakika. Romantik birbirinden jest örneklerini verir misin romantik jest? Mesela birbirinden yemekte... farklı mı? Öyle bir olur mu? Aynı jest yapıp duruyorsan o yılda yavan bir şey olur yani. Aynı jest. Yemekte... Ama haftada kaç gece jestim vardı benim. İşte mesela bu haftada sene belli oldu. Ne derler? Haftada iki. Salı günleri Heroes jestim. O sabahtan indirilir en güzel şekilde. Alt yazısı falan ayarlanır. Gece Ali'nin uyuduktan sonra o en güzel şekilde ekrana aktarılır. Efendim Fringe ayrı gecesi vardır. Ofis başladı. How I Met Your Mother başladı. Yarın öbür gün Lost başlayacak. 24 başlayacak. Jest'ten kudurdum ya. Onların her biri ayrı dizi olduğu için zaten farklı sayılır. Farklı jest sayılır değil mi? Yani işte ikinci bölüm ve üçüncü bölüm farklı jest'tir. Evet. O yüzden sayılır. Üç sizin hayatınızda jest böyle bir şey mi var bu bir arada? Bir noktadan sonra evli çiftlerde zaten sifon çekmek bile jest olarak değerlendirilebilir yani. Ya, bugün çekmişsin sifonu. Sifon çekmek dediğin eşinin... Kendi sifonunu. Ha, kendi sifonunu kendin çek. Tabii canım, kampanyaları var ya. Kendi sifonunu kendin çek. Vatandaş sifon çek. İki romantik yürüyüş. Oho, bir saniye. Mesela alışveriş merkezinde mi? Ben şu anda düşünüyorum. Mutfakta salon bizim geniş ya. Uzun orası. Uzun, evet. Uzun uzun. Uzun uzun hakikaten yürür. Ayda iki kere yürümek zaten yeterliymiş. Yeter spor. Romantik yürüyüş için yürünen yerde romantik olmalı. Mesela şimdi Tunalı'da yürürken romantik yürüyüş sırasında vitrine baktığın zaman o romantizmi bozmuş mu oluyorsun? Aa, ayakkabılar indirimdeymiş dediğinde mesela bir yere döndüğünde. Ama bitiyor mu o romantizm? O ayakkabıyla şeyleri düşün. Şimdi o ayakkabının modeliyle alakalı. Mesela kız Jayce bakıyor. Sivri burunlu bir şey. Mesela yani spor ayakkabıysa. Yüksek topuklu. Spor ayakkabıysa bozulur. Bozulur. Romantizm. Ama böyle daha mesela erotik bir şeyse sen oradan şey yapacaksın. Aa, ne kadar güzel. O zaman romantizme yönelik bir şeydir. Peki, çok özür dilerim. Sivri topuklu ayakkabı romantizme yönelik de onu alırken kaça olur bu? Aa, çok pahalı çok pahalı. Ya, kaça biliyorsun falan diye pazarlığa girişirse romantizm bozulur mu? Bozulur. Romantizmde pazarlık ben yoktur. Ben cevap vereyim, bozulur. Tabii canım, romantizmde pazarlık yoktur. Romantizme para harcayacaksın arkadaş, öyle bir şeysi hiç yok yani. Yani. Harcadığın yani, paraya da acımayacaksın. Ama öyle kadınlar var ki Fahir, pazarlığı romantik bulan kadınlar varmıştı. Ne pazarlarını? Pazarlarımı, organik pazarları. İç çamaşırı falan da satılıyor ya oradan, o yüzden. Ya pazarlık. Ha, pazarlık romantiktir. Yani romantik yürüyüş illa böyle parkta mesela şu anda Ankara'da herhalde en romantik yer, bu arada okula yeni gelen arkadaşlar varsa ODTÜ'deki ilk yıllarında şu A1'den rektörlüğe kadar şu yürüyüşü bir yapsınlar yani. O ağaçlar yılda yapıyorlar, bir iki zaten hafta böyle oluyor. Romantik yürüyüş bir tek orada var Ankara'da benim bildiğim ya şu anda. Ya orada da çok güzel bir uygulama oldu ama ışık kondu ya. Gördünüz mü onu? O taraftan çok gelmiyoruz biz. Trafik ışığı kondu. Orası nedense bir şey oldu gibi. O romantizmi bitti. Romantizmi bir etkiler gibi. Hani çünkü orada duran araba olduğu da zaman olmaz. O romantizm bozulur. Doğru. Yani, ama o benim anladığım kadarıyla o lamba aşka dur demiyor. Aşka her zaman yeşil deniyor da araçları ara dur diyor gibi bir şey. Orada bir yürüyorsun. Pek romantik bir yürüyüş olur. Hakikaten kızarmış yapraklar arasında yürü. Yok ya, hazırlıktan dükkan mimarlığa şey kadar. Bak, o iç taraf arabadan da uzak. Ama ana yoldaki ağaçların ya güzelliği hiçbir yerde ömür yok. Ömür hayatında bir orada yürüdü. O hayatında başka yerde yürümüşlüğü yok ki. Bir de bu herifle bizim şeye yürümemiz var. A4 kapısından Tunalı'ya yürümemiz var. Bence o da son derece romantik bir yol. Romantik. Ankara'da başka romantik yol bulamıyorum ben. İzmir'de olsa sabahtan akşama kadar kordonda yürü. Ki yürüdük işte. 3 havuz olmamıza rağmen. Nasıl İzmir'deyken 8-10 kilometre yol yürüdük. Hem de aynı yeri yürüdük yani. Ama burada nereye yürüyeceksin yani? Yani bir şey değişmedi mi diyorsun o kadar yürümemize rağmen? Ben yokum. Bana bakmayın. Hayır, yani öyle bir şey de. Ben de çok şey değişti. Bence çok güzel bir noktaya geldim. Ben hayatımı artık benim için bir mihenk taşıdır. İzmir'den önce, İzmir'den daha sonra. Daha bitmedi mutluluk formu. Aa, ne güzel bak, romantik. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Oktay Demirci'den mutlu evliliğin sırlarını almaya devam ediyoruz. Haftada ayda en az 4 jest, haftada 2 romantik yürüyüş. 3 jest niye 4 yapıyorsun? Rakamları saptırdın Ege. Oğlum işte 4 dizisi var ya, o yüzden. Ha, evet doğru, ben fazla jest yapıyordum. 3 tanesi yeterli. Fazla jest göz çıkarmaz. Bir tane olur jest mu? Jest'e göre. Birini atman kılıçla lazım. Kılıçla jest yapan göz de çıkarır. Kılıçla jestlik olmaz. Ha, bıçakla jestlik olmaz. Devam et Oktay'cığım. İki romantik yürüyüş dedik. Evet. Bu iki haftada romantik... mı ayda mı? Ayda canım. Ayda. Ayda. Bu iki romantik yürüyüş sırasında mı olur yoksa başka zaman mı olur bilmiyorum. İki romantik hediye. İşte adam onları CD'ye çekmiyor musun be adamım? Yo, ben flash disk'te artık yeni aldığımız alet. Onları CD'ye bastır. Güzel CD kabuk vereceğim ben sana radyodan. Evet. Bir git Orhan'dan iste, Orhan verecek sana. Ne anlamı var CD'ye basmanın ya? Hediye vermen gerekiyor. Olmaz git. Sayılmaz abi o. Aynı şey, hem izledin sonra hediye da izlediğin şeyi hediye mi vereceksin? O jest kategorisinde olmaz o zaman. Hediye ne abicim o zaman, bana ne vereceksin? İki ayda iki tane bana hediye bulur musun? Bana bir kadına sana verilecek ayda iki hediye bulur musunuz? Dergi herhalde. Dergi, tamam. Ne, hangi dergi? İki tane dergi. Bir kadın dergisi. Bir de iki de bir dekorasyon dergisi alırsın kalınlardan. Ha, bir tane de kadın dergisi al. Her ay çıkıyor bunlar. Ayda bir 15 günden 15 günde dergileri diye. O da rutine biner. Zaten diziler bir rutin oldu. Ama doğru. Dergi her ay çıkıyor Oktay. Her ay değişiyor dergi. O da haklı. Her ay ne bulacaksın? Bak çok pratik bir çözüm bulmuş. Adam işte tecrübeli. Oradan ne kadar faydalanıyor. Çok teşekkür ederim. Evde yenen 3 romantik akşam yemeği. Ha, o çok zor işte. Pide bence yine dizi olsun bu da. Televizyon karşısında yenir mi? Aynı şeye denk getiririm ben işte onu. Jestle bak, romantizm hep bir, sen her şeyi bir anda yapayım çıkayım istiyorsun. Evet doğru. Dergilerimizi serelim, üstünde pidemizi yerken. Bir de dikkat edin. Şey seyredelim diyorsun. Bir de dikkat edin, normal hayatında değiştirmeden bunu yapmaya çalışıyorum. Evet. Romantik yemek nedir, ben onu anlamıyorum yani. Romantik dediği diyemiyor, erotik yemek, erotik. Pide. Donsuz mu oturulacak? Hayır, loş ışık. Loş ışıkta ışıkları karartmış. Zaten salon loş. Loş beşik. Tamam, loş ne güzel. Evde, sizin her akşamınız erotik o zaman. Şeyde böyle ekmek arası bir şey yerken de romantik yani. Mesela salçalı ekmek mi? Salça ekmek yerken. Ve ekmek arası zeytin koyduğumuz zaman romantik. Kilo verir miyiz? Yakar mı? Yakar ya, yakmaz mı? Evet. Yani romantik yemekten benim anladığım böyle bir mum yakılacak illa, bir de şarap içilecek. Mum ne ya? Ne, şimdi zorla şarap mı içeceğim ben? Mum var ya böyle, hani uzun oluyor ucunda şey. En klasiğinden bahsediyorum tabii. Değişik kokular falan var Fahir. Mum kokular. Teşekkür ediyorum. Tamam yak onları, güzel güzel ye ekmeğini. Tamam hadi, bir de şimdi bazı şeyler var. Gerçekler var dünyada. Hı. Sen mesela mumları yaktın, tamam. Çok güzel yaptın. Sonra ne olacak, o bulaşık ne olacak yani? Ama sen o de bak. Mum ışığında mı yıkacaksın bulaşığı? Ha işte bak, hataya bak ya. Kaç tane yemek demiştin sen? 3. 3. O mumları niye yakılıyor sence? Sen zannediyorsun ki ışık mışık, ne alakası var ya? Onun hepsi tamamen şeye yönelik. Geçeceksin sucuğu al. Sucuk dediğin ne de yapılır? Çakmakta bile yapılır. Şişte. Yap onu. Çök üstüne o şeyin üstünde. Ne derler ona? Mumun üstünde. Tak. Onun tam yağları akmıyor. Ekmeği aç. Tak tak tak, orada ekmeğin üstüne. İş o yağları bandır. Ya. Ekmek mum ışığında ekmek mu yapalım mı? İs olur. Fahir, senin anladığım kadarıyla dünyada en romantik bulduğun yer ocakbaşı. Bu mantıkla. Bir şey söyleyebilirim. Orada mi? Ateş çayırsın. Ama yemin ediyorum. Orada ocak başındaki bir dolu bıyıklı abiyi ben başka bir gözle artık bakacağım ona. Olur mu öyle? Özgürlüğümüzü, aşkımızı bir tek burada yaşayabiliyoruz diye mi düşünüyorlar onlar? Öyle düşünme. Vallahi öyle düşünme hakikaten. O şişlerin girip çıkması da bir sembolik bir şey mi? O şiş, ben sana bir şişi, o senin şiş de çok uzunmuş. Ben de şöyle kalın kalın sana bir şiş. Öyle bir şey mi yani? Ne alakası var ya ocakbaşı, yani gerçekten ayrı bir şeydir ya. Yaşanması gerekir. Bence o listeye bir tane de ayda bir ocakbaşı diye. Ayda bir ocakbaşı mi? Hakikaten bir ocakbaşı yapalım ya. Bir ete doyalım, nedir yani? Vallahi nedir diyelim, ben de öyle söyleyeyim sana. Biraz tuzlu oluyor ama olsun. Bir şey soracağım. Mesela şu romantik bir ortam mı? Ne? Böyle karı koca yemek yiyor. Et ya da yani. Sevgililer et yiyorlar. Ve başlarında da bir ya da iki kişi keman çalıyor. Böyle bir bence ortam. Dünyanın en yaman şeyi. Mesela bunun evde olduğunu düşün. Bence işte bu adamların kastettiği şey o ya. Ya romantik... Siz niye keman sesine karşısınız ya? Ben o adama karşıyım. Bak mesela CD'den olsa tamam. CD'den olsa tamam. Evin içinde ayakkabılarıyla dolaşan adam istemiyorum. Çorapla dolaşan kemancı hiç istemiyorum. Niye abi? Galoşu giydirirsin. Artık... Çocuk uyuyor içeride. Ne galoş galoş diyor. Gıy gıy gıy keman çalıyor. Biraz önce... yavaş çal desen dünyanın parasını vermişsin adama. Zaten abi sen mesela orada sevgiline bakarken adam olacak aklında. Evet, hiçbir zaman ona, o da bakıyor adam, mu acaba? O adam ne yapacak şimdi? Doğrudan iki tane, bunlar bir de iki kişi ya. Bu ondan tırsı. Bir kişi, ufak tefek bir kişi olsa. Bir kişi Kemancı olsun. Olur. Kemancı ufak tefek bence bir kişi. Bence bir kişide de sorun var ya. Nasıl bir ben kişi? Ben mesela bizim evde olsa bir rahatsız olurum. Yersin adam, adamı nasıl olsa sıkıntı kadar olmaz Oktay, onu diyorum. İki kişi olduklarını da anladım ben, orada bir rahatsız oluruz. Acaba bu ikisi bir olup beni derdest eder mi falan diye mi? Hayır, sonra ne yapıyor adam? Şimdi sen bu arada yemek yiyorsun keman eşliğinde falan, çok güzel. Sonra abi ayakkabıları giyip ben çıkıyorum. Hayır, bulaşıkları yıkacak işte. O zaman işte bak, kemancıyı eksik etmem evden. Yani kompil sanatçı adam. Hakikaten keman kompil çalıyor. Sanatçıya tamam, kapım sonuna kadar yemeği de yapsın. Biz gelene kadar biz romantik yürüyüşümüzü yaparken o yemekleri hazırlasın. Çocuğu yemek da yedirip uyutsun. Hazım için mi? Hayır, önceden biz yürüyüş yapıyoruz. Evden çıktık. Siz önceden yürüyüş yapıyorsunuz. Yemekleri yaptık. O yemekleri yapıyor kemancı. Çocuğu hazırlık. Uyuttu. Uyuttu. Ortaları topladı. Mumları tamam. Yaktı. Abi gel. Kap kemanını. Daha kapıdan girdim. Kemanıyla giriyoruz. Tamam. Biz sonradan geliyoruz. Tamam. Evde. Girdik, bir yemeğimizi yedik. Çok kritik bir yerde müdahale ettin. Adam tam giriş müziğini de yapmıştı. Ondan sonra o çalıyor. Biz yemeğimizi yiyoruz. Evet. Bugün ne var? Heroes var, Fringe be, Fringe var. İngilizce altyazı. Ol tamam falan filan. Adam mı takıyor? Hayır, adam kemanda o sırada. Ha. Ben geçiyorum aletin başına. Sen diyorum mutfağı olduğu gibi topla. Bize birer kahve yap. Ondan sonra git. Al bu da paran. Artık 10 milyon mu? Kaç para verilir böyle bir hizmetten sonra? 5 milyon herhalde. Yeter. Ama sen bonkör davrandı. Doğru. 10 milyon. Abi adam bak, yemek yerken insan bir lokma da şeye verir ya. O yesin canım. Hazırlarken yesin. Ne olacak? Ben şey mi yapacağım? Çalarken fıt atacağım. Havada mı kapacak keman yayıyla böyle? Canım bir ekmeği şeyine bandın. Üstüne bir parça et patatesini koy. Gel canı çeker adamın. Yese bile canı çeker. Orada iki kişi abi niye et olmuş. Koymuyorsun patates koyuyorsun adama ya. Bir de niye patates pişirmiş herif bana? Et sevmediğim yemek. Dünya kadar para veriyor. Hayır canım, etli patates pişirmiş de adam. Bu Fahir'in cimriliğinden et koymuyor da patates koyuyor. Suyuna bağlı dedim. Bir, yani çok... O da etin suyu. Et nerede? Et nerede arkadaş? Onu da ben yiyeceğim ya. Ondan sonra ben devam ediyorum. Tamam. Bir kez yatakta kahvaltı. Yatakta kahvaltı. Yatakta olmaz. Olmaz abicim. Yatağa kırıntı dökülür, şey olur. Bir korkuturlar de, mı? Korkuturlar. Bir de korkuturlar şey değil abi. Arkadaşlar. Bir de ne dedi ya, yatakta kahvaltı. Değil abi. Uyduruk bir kahvaltı oldu. Ben filmlerde falan gördüm yatakta kahvaltıyı. Böyle bir tane küçük bir tane vazonun içine dandik bir çiçek. Heh. İki tane dilim ekmek. Bir kere böyle kahvaltı dediğin sofra. Güzel kahvaltı olacaksa bak, kalabalık olmasın. Domatesler lazım. Soyulmuş. Güzel, o suyunu hangi bancaksın. Hangi tepsiye koyacaksın, hangi şeyi yapacaksın. Ha. Ben de hiç yatakta kahvaltı etmedim ya. Acaba var mısınız bir yatakta kahvaltı edelim? Aynı yatakta bir gün şöyle bir kahvaltı edelim. Bakalım nasıl olur. Vallahi bence çok güzel olur ya. Bence biz yatakta ocak başı. Süper fikir. Yatağı götürelim ya. Ocak başına. Süper olur. Girelim işte yatağa, siparişlerimizi verelim. Çıkabilir miyiz o yataktan bilmiyorum da. Vallahi sıcağı yedikten sonra. Bir de yatakta kahvaltıda benim anlamadığım bazı noktalar var. Hı. Bak şimdi. Sor canım. Filmlerde gördüğümüz şey. Hı. Yataktan kalkan kadın, erkek ona gitmiş kahvaltı hazırlamış. Hadi veya kadın erkeğe hazırlamış. O adam o yataktan kalkar kalkmaz kahvaltıya yumuluyor. Eller leş gibi gece orasını burasını mı kaşıdı, neresini tuttu, ne yaptı bilmiyorum. O ellerle ekmek sürüyor. Gözler çapak içinde. Madem yataktan kalkıyorsun, biraz daha yürü mutfakta adam gibi yap. Ama o ellerle kim bilir yani neler oluyor ya. O eller nerelere dolaşıyor o ellerle. Bir pislik. De çok özür dileyeceğim. Hani kadına hazırlanmış kahvaltı da erkeğe de hazırlanıyor mesela bazı filmlerde. Koymuş iki dilim kızarmış ekmek şu kadar. O adam doyar mı ona? Onunla doyar mı o adam? Sonra ya, o adamdan randıman bekliyor. Ne randımanı ya? Ya o adam zaten onu yiyor gibi yapıyor. Ondan sonra çıkıp kahvaltısını güzel köy kahvaltısı veren güzel arkada şey var, arka cadde. Orada gidip kahvaltısını çok affedersiniz ayı gibi yiyor ya orada. Ya Allah adam, ondan sonra ne oldu? Aman yatakta kahvaltı ettim. Bırak Allah'ını seversen arkadaş. Bir de çok özür dilerim. Ben genelde kentlerde yaşamış bir insanım. Köy kahvaltısı diye bir şey var mı? Yani öyle bir... Köy tavuğu var. Köyde yaşayan var mıdır bilmiyorum da. Öyle bir köy kahvaltısı olduğunu ben düşünmüyorum köylerde. Var. Sabah erken kalkıp da tarlaya gidip adam o kadar kahvaltıyla vakit kaybediyor ya. Tarlaya mı gidiyor? Köyde ne yapıyor yani? Köylerimiz sadece kahvaltı çevresinde halıcılıkla uğraşıyormuş. Abi, halıcı bunlar, halıcılar. Bir taraftan gibi. Köy kahvaltımı yapayım, bir taraftan da halı mı yerim gibi. Niye öyle diyorsun? Bana bir o köy kahvaltısı biraz zengin ve biraz şey gibi geliyor. Abi ne uzun listeymiş. Hala sayılıyor ya listede. Romantizm kolay değil Oktay. Vallahi romantizm bir kolay gece değil. Dışarıda geçirme. İki gece dışarıda akşam yemeği. Bir kez bara gitme. Yedi romantik gece. Dünyanın parasını şey yaptık ya. Vallahi, evde ne oldu geçelim. Romantizm yaşam. Hadi lan. Aman lan yanlış şeylerden bahsediyoruz şu anda. Uyarı mı geldi? Dur dur dur. Çok büyük hatalardan bahsediyoruz. Ben size en güzeli ben sizi bir vurayım. Şu anda burası çok karışık. Benim sinirlerim de çok bozuk. Tamam mı? Tamam canım. Tamam. Şu anda benim sinirlerim çok bozuk olduğu tamam. için ben sizleri bir uğurlayayım. Bana bir arkadaşınız vardı dışarıda Gökben Hanım. Hı. Onu hemen buraya gönderin. Hemen. Hemen burada görmek istiyorum kendisini. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakıyoruz buyursunlar. Ha. Ne oldu sesimin ağırlığı yüzünden ne diyeceğinizi şaşırdınız. Yok adamın come on'unu bekliyoruz. Ha. Şimdi siz come on'a göre yapıyorsanız yarın öbür gün olmadık yerde come on derler. Biz bak. Ne yapacağınızı şaşırdınız. Biz bu adamın sesine odaklandık ya yıllarımızı verdik yani. Tabii canım radyoculuk bu demek bizim için. Buyursunlar efendim o zaman. İngiliz matematikçi desem size. İngiliz matematikçi sir. Bir tane ama iki matematikçi bilirim ben. İki. Üç. Bir dakika. Bir saniye. Matematik aklına konusu geldikçe olduğu için. Aklına geldikçe sayıyı arttıracaksan bir düşün hepsini. 2-2-3. Bir, bir Fahir Öğünç. Matematikçi. Ha o zaman 4. Ya aşk olsun ya. Koca lisans diplomasını bir sürü. Hayır sonradan başkasını hatırladım da ondan. Kim? İşte Fahir Öğünç. Ha bildiğim. Bir numaradan başladı. Bir numaradan. Evet. İngiliz yalakası diye mi geçeceğiz? Ondan sonra. Ha. Gerçek. Gerçek. Ha tamam. Aferin. Türk matematikçilerden Cahit Arf. Çok hakikaten güzel. Bir numara evet. Ondan sonra Pisagor. Gene keyifli matematikçilerden. Evet. Tombul matematiğin yaratıcısı. Gauss. Evet. Bu çocuğa da Öklit. O matematikçi değilmişti. Öklit geometrici falan değil mi ya? Yani o dönem. Kuduz aşısını mı buldu Öklit? Yok. O başka biriydi. Neyce Öklit ya? Öklit tam matematikçi sayılmıyor Öklit ya. Komple matematikçi olmadan. Ben de dönüyorum esas... adama şey sayılmıyor diyor ya. Niye? Yani mühendismiş de sonra matematikçi uğraşmaya başlamış. Mühendismiş de yanlışlıkla teorem bulmuş. Gauss dedin. Fahir Öğünç dedin. Tamam bitti. Bitti herhalde değil mi yani? Bu kadar canım sen daha ne artık... Gürcan İnan. Ha? Gürcan İnan. Gürcan İnan mı? Hı hı. Aa işte bir de Gürcan abi onu, var. Onunla lütfen sayın. Gürcan abi faktörü. Abi de meşhur Alman matematikçi var. Kim Türkiye'de o? Türkiye'de çalışan. Aa nasıl unuttuk adını ya? Andreas. Kim o ya? Andreas. Şey Andreas Stiefenbach. Stiefenbach evet. Stiefenbach. Gerçekten. Bu da biri oldum. Niye o kadar çok biliyor Andreas Stiefenbach? Soyadından dolayı değil soyadından mi? Soyadından yani büyük ihtimalle. Hakikaten Stiefenbach. Şey bir futbolcu. Hakikaten tam gibi. Teorem bile anılacak. Bunu da Stiefenbach yaklaşımıyla halledeceksin bu sorunu diye. Doğru söylüyor canım. Bana ne bakıyorsun Stiefenbach son derece hakikaten. Kaç tane matematik bir çırpıda kaç tane matematikçi saydım şuraya bak. Ben Fahir'in yani ismini daha çok telaffuz ettiğim matematikçiler biliyorum. Sırf Fahir'den o mezun olma döneminde. diye böyle söylendiği dönemlerde yani. Pigeonhole Principle'ı bulan kim? Pigeonhole Principle'ı bulan çok değerli bir abimiz yine. Muammer Pigeon diye bir matematikçi herhalde değil mi? Öyle bir yaklaşım. Tabii canım. Aslında onun şeysi de esas bir matematikçi değil. Bir kuşçu. Kuşçu. Diyorum işte matematikçi değil o. Kuşçu. Öklit kuşçuyum. Kuşçuymuştu. Oradan zaten ona gelirler. O da şey diye konuşurmuş. Hinci diye anlatırmış. O yöresel falan bir şeysi var. O dönemde işte çıkmış Pigeonhole Principle. Aldı başını yürüdü. Ama matematiğin temelidir bu. Teşekkür onu hiç ediyorum. Unutma. Evet. Söyle Muammer abi. Var bir güzel Gürcan. Bir mekana verilmesini istese. Ne? İsminin. Benim. İsminin. Evet. Güzel bir mekana verilecek. Adın mı? Evet. Oo bir dakika. Bu yer. Mesela matematik bölümünde bir amfi mi olmasını istersin? Amfet yatağı. Evet. Aslında orada Fahir'in bir tane küçük heykelini yapsalar. Welcome to the Antwerp. Hakikaten derslere katılımın artacağına eminim ben. Öyle bir şey mi yani? Animasyon var diye. Bir bölümdeki amfiye mi verilmesini istersin? Yoksa mesela bir kültür sanat etkinliğinin yapılacağı bir böyle güzel bir klasik müzik konserinin vereceği bir mekanda mı? Ama dürüst cevap ver. He. Eğer şeyse sınavlar falan da hep o amfide yapılıyor. Böyle yoğun da bir amfi yani. Aha, yoğun da bir amfi. Ha. Yoğun bir amfi ise amfiteyatro. Orası güzel. Ama eğer festival imkanımız olursa mesela Fire Ridge Dut Festivali. Mesela bu güzel olabilir. Geleneksel. Şimdi ben bir şey söyledim sana. Bambaşka bir şey söylüyorum. Gadabut Köyü şeyine hoş geldiniz Fahir Öğünç. Geleneksel orada benim şeyim var. Ben yine orada welcome to the amphitheater falan böyle bir şey yapıyorum. Neye geldin sen ya? Matematikçiyle ne alakası var bunun Fahir? Ya olsun matematikçi canım. Olarak matematikçi festivali var mı? Var. Yok işte ilk kez bir matematikçi dut festivali. Hem matematikçiler dut yiyecekler. Bir taraftan da şey yapacaklar. Artık hangi yöreden seçtiyseniz dutsa dut, elmaysa elma, pekmez, pestik pestik çok güzel. Bütün ama yani şimdi dünyaca ünlü matematikçilerin elinde pestil. Dut pestilleri. Bir yandan kemiriyorlar, bir yandan çünkü da çözüyorlar. Çünkü kuşayış verir zihne. Ne verir canım? Kuşayış. Kuşayış verir. Oradan nümayiş olur. Ama sormak orada istiyorum. Coşarlar, şey yaparlar bir taraftan da. Mesela çözülemeyen denklemler. İspatlanamayan şeyler orada çatır çatır festivalde ispatlanır. Eyvallah hiç ne kadar değil. Coşarlarda inecek var. Çözülemeyen, ispatlanamayan denkleme bu arada postulat denir. Onu postulat. Da belirtilir. Şimdi İngiliz... postulat nedir? Silahımdır. Niye bak? Pusat diye dizimiz vardı. Postulat diye dizimiz olsaydı Türk bilimi bugün İşte Fahri bekliyor o dizi. Tayko notları tekmeliyorduk. Fahri yeteri kadar tecrübeler biraz kazanmasını şu, bekliyor. Şu dizide biraz daha bugün başlayacak o dizide. Biraz daha tecrübeleneyim. Yarın öbür gün... Postulat diye bir dizi. Dünyanın ilk postulat matematik dizisini çekeceğiz. Çekeceğiz hatta. Ben orada yabancı bir şey oynayacağım. Pisagor'u canlandırsan sen. Üçgenin iç asıcılarını toplayacağız. Tam işte yabancı. Yunan bilim adamı. Yabancı bir şey oyna bence sen Fahir. Şey mi? Şeyler şimdi... oluyor ya, metroya sinir gazı veren Japon böyle şeyler oluyor. Tarikat şeyleri garip. Onlardan oluyor. Onda ben şey vardır oynatmayı düşünüyordum. Başarıyı yakalarız evet. Matematikçilikten oyunculuğa, oyunculuktan yönetmenliğe çeşit. Aynı Öklit. İngiliz matematikçi Alan Turing. Alan Turing. Uyduruk bir Alan Turing. Aa, Turing. Öyle mi? Çok ne değerli bir matematikçi. Ona Trick derler. Trick. Trick. Alan Turing. O kadar matematikçiliğinden bahsettik. Yani yerle bir ettin şu kadar lafımızı ya. Ya olur mu? Trik derler trik. Trik. Fahir bir matematikçi değil de her zaman bir dolmuşçu olarak. Olur mu? Matematikçiler kahvesinde böyle geçer ha. Ne yapıyorsun lan trik hoş geldin diye geçer. Makinelerin düşünce gücünü bilimsel deneylerle ilk kez test edeceğim demiş. Evet, herkes ona kahve derse hadi lan derler adama. Vallahi yarım yüzyıl sonra insanlık bilinç sahibi bir yapay zeka seviyesine ulaşılıp ulaşılmadığını deneyecek. Yarım yüzyıl sonra yarım yüzyıl ilerisinden mi bahsediyoruz yoksa en son 1950'lerde denendi şimdi bir kez evet. Daha mı bakıyoruz? Evet evet bir kere daha bakılıyor şu anda. O zaman olmadı herhalde mi demişler. Bir de olup olmadığına bakacağız demişler anladığım kadarıyla. 95 yılında bir Kasparov'la bir kapıştı ya şey. Deep evet. Blue. Deep Blue'da 95 mi? Ama oo, 95'ten sonra bir dağıttı yalnız Kasparov'u. En son ağzını burnunu kırdı diye ben hatırlıyorum makine. Yok Kasparov'un ben makineye kafa attığını biliyorum. Hayır hayır Deep Blue yenmemiş miydi ya? Bir yendi. Kasparov yendi. Çok iddialı tabii, zamanında. Tabii, hatta yani, şey dediler. İnsanoğlu hayal gücünü kullanarak makineyi alt üst ettirdi falan dediler. Ama sonra en son bir dağıttı makine. Hayal gücünün de kralını ben gösterir falan diye. Evet evet yenmiş. Şu anda ve şampiyon makine değil mi? Şampiyon makine. Ondan sonra ve İngiltere'de bir gelecek pazar günü saat 9'da başlayacak bir yarışma varmış. 6 bilgisayar var bu yarışma sırasında. Evet. Ne bunlar? Desktop mu? Desktop evet. Ha. 6 CD'li falan. Konuşma yeteneğine sahip yapay varlıklar olarak adlandırılan bilgisayar programları insanlardan oluşan hakem heyetinin sorularına 5 dakika içerisinde yazılı olarak cevap verecekmiş. Ve herhalde sonra imla kuralları da uymak kaydıyla. Benim makineye sorun belli. Ne? Eşekten farkı var mı? Kitlenir ne makine. Ne diyeceğini şaşıracağım. De eşekten şey, farkı var mı? O yok. Şey aa. Esprisini yap. İnek süt esprisini yap. Ha evet doğru doğru. İnek ne içer? Tabii, en son orada oradan alır başını gider. Evet. Peynir ne renktir? Süt ne renktir? Başın hep beyaz. Un ne renktir? Şeker ne renktir? İnek ne içer? Bak. Bitti gitti. Mosmor oldu salak makine. Mor inek evet. Cevapları bir insanın verdiği cevaplardan ayırt edilemeyen bilgisayar düşünen ilk makine ilan edilecek. Ve 18 ayar bir madal. Ne? 18 ayar altın 18 bilezik ayar mi? Altın bir madalya ve 100 bin dolarlık Lobler ödülünü kazanacakmış. Bilgisayara bir, burada bir gereksiz bilgi hangisidir? Bu haberdeki gereksiz bilgi nedir? 18 ayar. Bu nedir ya? Ben anlamadım. Bugüne kadar hiç ayardan bahsedildi mi? Bir madalyonun ayarı. Şey diye ben size Alman gümüşü bir tepsi bilgisayara. Ve paşa bahçeden kristal takım vereceğiz. Evet. Aa, Turing testi diye bir şey varmış bak. Turing testi diye geçer. Alan Turing İngiliz matematikçi. Valla Turing testini hiçbir makinesi geçememiş şu ana kadar. Evet, ama işte eşekten farkın var mı diyor soruyor makine hızlı. Hızlıca var. Hızlı cevap verdi. Düşünen makina. Düşünen makina olup olmadığı bu pazar günü saat 10.30-11 gibi belli olur. Ne tip sorular soracaklarmış makinaya? O soruları önceden vermiyorlar tabii ki de. Tabii canım. Sorular maalesef piyasaya çıkarsa. Şey mi hazırlıyormuş bunu? Alan mı? ÜSYM hazırlıyor. Ha, ÜSYM'ni hazırlıyorsa ve eş zamanlı. Eş zamanlı. İngiltere'de ve Lefkoşa'da yapılacakmış. İki yerde. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm makinelerimize iyi şanslar diliyoruz bu sınavda. Ama ben yine de bir makinenin geleceğinin 3 saatlik bir sınava endekslenmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten de hayat bu değil. Sparkadya ile devam edeceğiz modern sabahlara. Biraz yakın ol neşenizi bulmasını sağlayacak herkesin. Kiss of Death 103.1 Radio Today. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dinliyoruz, öğreniyoruz, bilinçleniyoruz. Buyursunlar. Skip'e gitti mi? Gidecek mi? Bu tartışmalar spor dünyasında yerini aldı. Çünkü Galatasaray'da Fenerbahçe'de bu hafta yenilmişti. Yenilmişti. Aragones'le gitti. Haberimiz bu kadar. Aragones kim? Fenerbahçe'nin teknik direktörü var ya. Skip'e ayrı, Aragones ayrı mı? Skip'e Galatasaray'ın teknik direktörü, Aragones. Rıdvan Dilmen Aragones'e git demiş. Hadi ya. Fenerbahçe'nin ne toparlanmasını formülü belli. Aragones'e teşekkür edelim, yollanacak falan demiş. Sen nereden takip ediyorsun? Şimdi onu bakarken gözüm ilişti. Böyle ters lafları biliyorsunuz severim. Neyle Rıdvan Dilmen kimseye git demez ya. Demiş mi? Yanlış görmüşsünüz. Belki yanına falan yaklaşırsa bir git konuşmuş. Bir git falan filan demiştir. Çok açık konuşmuş. Hadi ya. O şarkı falan tipi bir şeydir yani. Öyle bir şey olmamıştır. Aragones yaşlı kurt biliyorsun. Saygıda en azından kusur edilmez. Hiç yaşlıya git denir mi? Koca adam gelmiş şeye. Normalde taş sen olursun. Onu görsen ayağa kalkarsın, yerini verirsin otobüste. O adama şey denir mi? Git. Amca biz seni istemiyoruz, git denir mi? Nereye gitsin adam? Huzur evine mi gitsin? Huzur evine gitmesin de hani madem böyle yaşından dolayı bir hürmet görünüyor, yaşından dolayı bazı şeylerden de ele tek çekmesi gerektiğini kendisi olur olgunlaşarak mu bilmesi gerekmez mi? Olur mu Ege'cim ya? O vücut yaşlanıyor ama kafa aynen sağlam. Kafa aynen sağlam da ya, vücut yaşlanınca bazı şeyler etkin. Mesela şimdi genç bir teknik direktörü düşün. Mesela Fatih Terim'i düşün. Aynı şekilde o Hırvat teknik direktörü de ben gözümde canlandırıyorum. Çok öyle teknik direktör Tolunay görmedim Bey var ama ya. Kayseri Spor'un şahane teknik direktörü. Devamlı o ceza çizgi ceza sahası, ceza yayı. Çizgide yok, kendi şey çizgilerinde diyor. Oraya koşturuyor, ona bağırıyor teknik falan. Teknik direktörleri sınırlanan alan. Bir yaştan sonra şey düşünürsün sen şimdi yaşlı başta. Tamam be, tamam koşar bir dahaki sefere koşar falan yani. Görsen de ayağa kalkıp da bağıracaksın. Oyna şimdi mesela kim var şeyde Fenerbahçe'de en Yaman. En çok mesela şey takım kaptanı kim? Takım kaptanı valla bence Alex. Doğru. Bence ile konuşulacak bir şey değil. İçinize doğan şey doğruymuştu. Doğruymuş. Ya yani işte mesela Alex'e şunu söyleyeyim de takımı toparlasın falan diyecekken yaşlı adam şey de neyse yapar o hadi falan diye böyle bir şey. O yüzden aslandır biraz aslandır en birinci Alex. Genç olmasa. Kim öyle şimdi demiş lider mesela ligde? Trabzonspor. Trabzonspor. Kim Trabzonspor'un teknik direktörü? Çok iyi tanırsın sen. Şenol Güneş. Çok iyi tanırsın sen. İyi tanırsın sen. Sen iyi çok tanırsın dedi yakın tanırsın. Yakın yani tanırsın. Yakından tanırsın. Öyle düşün. Ya biliyorsun en sevdiğin teknik... Semih. Ha Semih. Semih. Hangi Semih? Galatasaray ile Semih Sergen. Semih Sergen değil mi? Ha. Bir Semih de Sergen Yalçın var. Sergen Semih Yalçın. Sergen Yalçın. Ha. Semih Sergen dedi ya. O senin dedin. Artık sektörler arası gidip geliyor futbol konuşurken. Kim? Kim abi? Haldun mu? Ha, Haldun Dormen. Hadi bak sana isim yanında daha üzücü almış. Kim ya söyleyin. Ben bilmiyorum ne bileyim Trabzonspor teknik direktörü. Madem bilmiyorsunuz beni niye sıkıştırıyorsunuz? Ankara Gücü'nün de teknik direktörüydü. Oradan şey oldu bir ara milli takım. Ersun Yanal. Aa bak. Aa doğru. İki tane ipucu verince nasıl namussuz böyle tak diye şey yapıyor. Kerem galiba federasyon başkanının ismini söylüyorum diyerek söyledim ama tuttu. Helal olsun, helali de hoş olsun. İkinci kim? İkinci kim? İkinci de gene Bursa Spor. Bursa Spor. Kim Bursa Spor? En başlarda böyle oluyor herhalde değil mi? Yani Fenerbahçe şimdi başın altlarda da olsa en baş olur mu ya? Gene şey olacak. 6. Yani. Hafta, 6. hafta. 6. hafta başım. 6. haftada ne olur? 12. sırada Fenerbahçe. 12. Kop gelir hocam. Bunlar kim? Hep böyle. Bursa Spor'un teknik direktörü kim? Bursa Spor'un bak hepsini tek tek saydıracağız bu adama. Valla Bursa Spor'unkini de biliyorsun. Eskiden Ankara Gücü. Eskiden Ankara Gücü teknik direktörüydü yine. İki kardeşler bunlar. Faik Cebecim. Lan ay babalar, ay babalar. Ne? Ay babalar. Mesut Aybaba. Ha Mesut Aybaba. Mesut Samet Aybaba. Samet Aybaba. Yani göbek adı Mesut. Yıllarca onu öyle bildim. Başka sorun? Başka sorun. Üçüncü sırada. Bak sıradan gidiyoruz. Üçüncü sırada kim var? Hak geçmesin. Gaziantepspor. Bakayım dur. Anadolu takımlarının yükselişi diyebilir miyiz 6. haftaya bakarak? O genel lige bakışlı. Lige bakış programını başlatabilir misiniz? Başlatayım mı lige hakikaten bakış? Hakikaten başlatsana bir. Hakikaten lige bakış. Bundesliga bakış ha. Lige bakış. Lige bakış. Lige bakış. Lige bakış. Lige bakış. Lige bakış. Lige bakış. Lige bakış. Lige bakış. Lige bakış. Lige bakış. Lige bakış. Lige bakış. Evet. Evet hocam yanımızda 3 tane evetle başlayan ilk köşemiz hayırlı uğurlu olsun. Bir lige futbol diyayini sevgi Ege Kayacan var. Hocam ligin ilk 3 takımına baktığımız zaman Trabzonspor, hemen akabinde Bursaspor, hemen akabinde Gaziantepspor. Ne söyleyeceksiniz? 6. haftada Anadolu takımlarının yükselişi diyebiliriz. Evet lige bakışın burada sonuna geldik. Lige bakış. Evet sorun. Lige bakış programında bu hafta yine takımları sorup teknik direktörleri bilmeye çalışacağız. Şimdi Kayseri Spor'un teknik direktörünü söylemişti Fahir abin demin. Ersun Yanal. Bir düşün cevap ver. Soruyu sonuna kadar dinle diye 8 kere söyledim. Samet Aybabam. Ablam bak ama. Kim dedi? Genç teknik direktörlerden dedi. Aragones'ten bahsederken. Kim dedi? Genç teknik direktör. Bak buraya yazıyorum. Ne abi dedi? Ne abi? Tayfun abi. Turgay abi. Tolunay abi. Evet. Okuduğunu yaz yazan şeyi okuma. Üç. Tersten okuma. Onu söyle. Evet, yalnız tersten okuma doğru söyle. Evet. Galatasaray'ın teknik direktörü. Sikibe. Aferin. Ama ne Sikibe? Filipe Sikibe. Adı ne? Filipe. Hayır yanlış şey yapma ya. Karışmış ekten gelse aklına. Ne Knight'tı? Michael Knight. Michael Sikibe. Kit Sikibe. Tamam. Devon Sikibe. Sen öyle bil. Tamam öyle öyle Sikibe de onu Sikibe yani tamam. Sikibe Michael diyebilirim. Sikibe doğru. Bunlar hep gidici. Peki Beşiktaş'ın teknik direktörü. Toşak. Min demedi ya. Milne. Gordon Mil. Peki. Şeysi kim? Metin Ali Feyyaz. Metin Ali Feyyaz. İleride Metin Ali Feyyaz. Beni dondurmuşlardı. Yeni çözdüler. Ya aslında var ya sen bir takım kursan mesela birinin jubilesi. Evet. Birinin jubilesinde tamamen Ege'nin kurduğu bir takım. Hani böyle şey maçlar olur ya. Onun tanıdığı, bunun tanıdığı. Hakikaten güzel bir takım olur ya. Mesela Metin Ali Feyyaz'la Toşak bir arada. Tabii. Hepsi aynı sahada. Ondan sonra Schumacher kalede. Kalede Schumacher çok. Kalede basketboldan Schumacher. Hiç kimseyi hatırlıyor musun Ege? Efe Aydan. Efe Aydan işte onu biliyordum. Ege Aydan'ın abisinin adı neydi diye onu düşünüyordum bir tek. Bir de Aytek vardı. Aytek Hidayet. Hidayet Türko, Aytek. Nesiller, dedelerle torunları bir araya getiriyor. Bir de onun babası Erman vardı, Haytek. Armen, Erman. Armen ve Carmen. Tamam. Bak ne kadar güzel oldu. Spor takımında olmazsa olmaz tabii ki Schumacher ve Prekazi. Prekazi ne kadar yaşlanmış ya. Nerede şimdi Prekazi döndü mü Türkiye'den? Bir ara bir geldi. Döndü mü Türkiye'den derken? Yani şimdi adam en çok parayı burada kazandı. Hayatının en başarılı yılları burada geçti ve sonra... Bitti artık bu futbol kariyeri diye ülkesine mi döndü? Şeyle beraber gitti galiba ya. Bu bizim Arap futbolcu vardı ya. Abi şimdi böyle yapıyorsunuz ondan sonra böyle diye. Arap futbolcumuz sınır dışı edildi. Mercedes kaçakçılığı yüzünden. Neydi adı onu? Kompele'yi diyorsun. Ha Kompele tamam işte. Kompele. En güzel olay var. Akın'la beraber gitti. Akın Kompele'yi. Aa Akın var. Ne oldu ya o hakikaten? Allah işte Kompele'yle beraber. Bak Acun nasıl parladı Akın nerede? Akın'ı ben gördüm geçenlerde bir... bir kanal bir şeyde hadi bir yerde ya. Bir şeyler yapıyor yani. Acun Kompel olsaydı bugün Akın sunuyordu o var mısın yok musun programı öyle düşün. Akınmedya.com bak. Yakışıyorlar. Ay ay işte ya. Hayat böyle ya. Prekazi yaşlandı. Akın gitti. Kompeleyi sınır dışı ettiler. Hayat çok acımasız be. Bir tek herhalde Pascal Numa dimdik duruyor. O bu arada zaten hep dimdikti. Bu bu arada Zenit de oynayan Zenit dedin Türk sanki saat markası gibi geliyor ya. Rusya'nın Zenit takım var ya çok kuvvetli ya. Zenit çok ha iddialı. Şey var en ya fotoğraf özellikle makinesi Zenit bence ne vardı öyle. Saat gibi çıkar maça. Maç 20.45'te başlıyor. Zenit sahada. Öbür takım daha oyalanır falan filan. Hakem zaten futbolculara soruyormuş kaç dakikası kaldı diye. Dün oynadığı bak Zenit dün oynadığı Luh Enerjiya maçında 8-1 galip gelmiş ve bu maçta Fatih Tekke Zenit'te oynayan Trabzonspor'dan gitmişti. Fatih Tekke kaç gol atmış ve bu 6 gol sus lan. Kaç gol atarak ne yapmış olabilir? Rekor kırmış. Yapmış olabilir, 3 gol atmış olabilir. Bravo Ege. Yaz oraya. Peki double double yapmış olabilir mi double hocam? Double basketbolda oluyor. Aa. Double triple. Biliyorsun değil mi double double'ı? Double double, double triple nasıl? Hayır bilmiyorsan bilmiyorum diyeceğim yani. Biliyorum. Söyle bana double double nedir? Basketbolda yapılır. Triple double nedir? Nerede yapılır o zaman? Hadi bakalım. Double double ile triple double, double arasında ne fark vardır? Ben sana söyleyeyim bir fark vardır. Double double iki sayılık atışları iki defa yapmaktır. Triple. Böyle şey değil mi o iki hani bir tane atınca bir tane daha atılmıyor mu basketbolda? Birebir kampanyası mesela var. Mesela bir tane attığın zaman bir sayı yazılıyor ya onun yerine bir sayı daha yazılmış oluyor. Yani üstüne bir tane daha atıyorsun o zaman double oluyor işte. Hmm, tadına yenmiyor onu o zaman. Onu iki defa üst üste yapınca double double. Ha, triple double. Üçlüyü iki defa üçlü. İki defa atınca üçlük atarsan buna da biz triple double diyoruz. Evet haftaya. Koşmayın lan basketbola. Mayak mayak kendi yorumlarınızı şey yapmayın. Neymiş double ya, double? Başka bundan başka daha mantıklı bir açıklaması var mı double double? Hocam mesela. Hayır çok güzel açıkladı. Bir fark var double double'la double triple. Neymiş double double? Double double bir şeyi iki kere yaparsan bana iki kere söyle. Ya mesela bak bunu bil artık. Tamam. Sayı attın. Evet. İki basamaklı hallere ulaştın. Helal olsun. Şimdi üç şeye bakacaksın ve Noli. Noli birisi Noli. Veya atıyorum mesela şey yaptın. Asist yaptın. Asist nedir asist? Asist. Asist. Böyle yay şeklinde. He. Düşmanı ortaya alıp asistle kenarlardan kapatma. Kapatmaya. Biz peki bir dakika Fahir. Hilal nedir o zaman? Baskete giderin yolu açmak, yardımcı olmak, pas vermek. Pas vermek. İşte tam değiştir bunları. Tam tersi. İşte bunun adına biz ne diyoruz? Double diyoruz. Öbür zaten bir tane daha şey yaparsan onu açıklarlar. Ama hepsini birden yükleme yapmayalım sen şey olursun ağır gelir. Doğru basket. Ya, yavaş yavaş. Bu Ege aslında böyle sorarken çok iyi. Deneme sınavlarında çok iyi. Normal. Heyecanlanıyor. Doğru söylüyorsunuz. O zaman ben lige bakışın sonuna geliyorum. Hazır evet, mısınız? Lütfen. Hazırız. Lütfen. Lige bakış. Lige bakış. Lige bakış. Buyursunlar efendim devam edelim programımızın son dakikaları o yüzden insanları çileden çıkarmayalım gerçeklerle yüzleştirelim buyursunlar. İki yaşlı kaplumbağamız vardı biliyorsunuz. Kaplumbağanın yaşlı olmasının bir esprisi yok bence. Olur mu canım? Maalesef var. 3000 yaşındaysa tamam güzel de. Biri 100, diğeri 80 yaşında. Duydum. Dünyanın nesli yaşında en insan da var. Çok tükenme riski taşıyan 100 yaşında insan da var. Yani yalan mı şimdi? Kaplumbağa çok yaşamasıyla tanınan bir hayvansa en azından bir 150 yaşında olması lazım ki o yaşta insan olmasın. Abi şimdi bana bu 80 yaşında kaplumbağayı getiriyorsun. Anneannem benim 85 yaşında. Ne esprisi var yani? Anneannem küçüklükten almış yetiştirmiş olabilir. Vallahi anneannenin gücüne gider ya. Allah Allah. Kaplumbağa ile anneanne karşılaştırılır mı? Taş olursun vallahi. Ah, duymamış olayım ya. Ama enteresan bir şeyle gel ya. Nedir Allah Allah? 80 yaşında kaldı. Ara. Çok ağır bir taş bulunmuş. 30 kilo. Bu mu yani şimdi? Abicim ya. Damacalı dediğin 19 litre ya. Sokaktaki taştan, sokaktaki kaplumbağadan bahsetmiyoruz ya. Çin'de nesli tükenmekte olan Yangtze kaplumbağasından. Ha, o zaman tamam. Onun 100 senesi var. Onun zaten 3-5 tane kalmış bu Yangtze kaplumbağasından yani. Biri 100, diğeri 80 yaşında. Son temsilcilerinden işte. Ne faydasını görmüşüz bu kaplumbağanın? Zerre faydasını görmemişiz. Haberin sonunda o ortaya çıkacak. Tükenir çünkü tabii nesli. Çiftleşmişler bunlar. 80 yaşında çiftleşilir mi ya? Zımbayım zımba demiş. Ya bunların kabuğumdan çıkarırım gençleri demiş. Bunların çiftleşmesi de var. Öyle sen bildiğin gibi çiftleşme değil. Hakikaten nasıl benim ama? Benim gibi bildiğim gibi der ki benim de bak şey oldum. Benim heyecanlandın değil mi? Heyecanlandım ya. Çiftleşme deyince heyecanlandım. Vallahi orada bir dur arkadaş. Nasıl oluyor ben de merak ettim. Gir Google'a kaplumbağa çiftleşmesi diye ara. Ara da bundan sonra kaplumbağa çiftleşmesi. Bu da bir garip bir kaplumbağa ha. Yani öyle biz sokakta görsek kaplumbağa demeyiz. Ne deriz? Adam mı deriz? bu ne ya deriz? Amca bakar mısın derim. Ne bu nasıl bir şey falan diye. Yavaş. Efendim? Yavaş biri. Çin'de yaşayan ve bilinen 4 dev yumuşak kabuklu Yangtze kaplumbağasından. Yumuşak ikisi. Kabuk. Kabuk yumuşak olursa çiftleşme. Kolay olur. Kolay olur derler. Evet. Şimdi bunlar yumurtalarla. Esprileri ya çiftleştikten sonra bir takım esprileri yumurta. O yumurtaları olmuş ama maalesef boş çıkmış yumurtalar. 80 yaşında ne çıkacaktı ya? Var mısın yok musun? Bir sürü yumurtamda kaplumbağa var seziyorum demiş. Ama maalesef yumurtaların hiçbirinden yavru çıkmayınca çıkmadı. Bilim adamları bir daha demişler. Bir daha olur mu ya? Zaten biri 80 biri 100 yaşında ya. Son espriler bunlar. Maalesef 4 tane kalmış. Alsınlar iki tane yani bunu niye dert ediyorlar? Al oradan kan örneğini, yarın öbür gün ucuzlayınca DNA'sından üret. Üret baba üret. Üret baba. Her şeyi kopyaladılar. Her taraf koyun doluyken koyun kopyaladılar. Kaplumbağa mı kopyalayamıyorlar yani? Bir daha her zaman sevişemiyor ya bunlar. Yani tam da sevişme de değil. Ege de bilim adamları kahvesinden. Çok iyidir o konuda. Yapay döllenme çok riskli olduğu için. Evet, döllenme son lafımız oldu. O programın son lafı döllenme oldu. Öyle kalsın. Önümüzdeki sene bir daha çocuk yapmayı planlıyorlarmış. Hadi bakalım. Hayırlısı kısmet, hayırlısı olsun da. Ne varsa o. Yani kaplumbağanın kabuğunda ne varsa o. Başkası istediğin kadar uğraş olmaz. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Hadi bakalım. Alkışlarla uğurluyorum sizi. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. Bu da son şarkımızdır. Böyle bir şarkı bugüne kadar ne çalındı dünya radyolarında ne de dinlendi. O derece bir şarkı. Martha Wainwright, Coming to Life radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.